Que te compartir buena ni cama ni opetica. No estamos que estamos sasati na toma. Ni va. Obviar me na mere de veri ora a toque ya verte que mani javeri. Mino ni que basu que ni pu. Que ni me. Primo, me va como se apa. A te busato ve buica que ni tigranito. Na ya ni me. Na ya minia ponan ya ni mune. Na pose na hosere na tinum na te yukirkau sa se na tu sani numuna na busati na hopodi ke ni bunta mun dohano sini tebe muni kun o yami ka mani mati be to psati ke sahit mani mathoni ni te ana mani kavare na matu grosu khana se ni burana na pure thota ni pa Mani ma mani karo ni ma. Ti ni ma pan ma pere mi mino kana ni ani ti. Thoe na e kati ke ni karo ni ma. Thoe na musa. Ana profesori musa ne di ni ma musa. Te thoe na mani ni ni ma ne musa we mi ba. Razao me na we na we musa ni ti. Atir ni ukun ka ber mani thoe na we ni ukuno ni sa. Dere ukuno. Na bukna perate busa masata ni kana ni ana masani kana ni mahapori beto masuni kini ate apmo pini kana ne masuni kini ta bo kana ne masunta ni kini ate na dasiri hose kana ne masunta ni kini yai pirimani ni se kana ne masunta ni kini Kistio que no es más santa ni que ni. Ni que mani cabere. A toque me teni. Papuri poteca. Sankuraca. Sararo pone ni pe. Sararo pone ni. Bubera ni a que no. Bujena pe. Que tore ni. Que oroma. A tiro ni pantomani ne. Ni mi na. Bujena pe. Mani jupere buero. Le uku ti kanani mi abati oya kama egoismo vera ni uku hanani ani te mani pa mu ma me ni mu ni ma te uku se ko ko pan mi ni ve ma ni no ne ko kanan ne tore ko ni ng thoni mi ni te thoni to mani ne ne yu te obur te na ye phak ma me samani se ni to tho ta ni karo ni mu ne ana profesori mani thoni mi ma babu sane se ni ati ma Senia kama sabere busanane ni maniti. Na bukanane nan senia hata bere ma. Na tiri duhi kotai ha. Opus pepua meke siya tunu siya ta. Wei ma beri sini tia nahi na. Pro wato martin frita ni mimu san profesor. Ke pakismar uku se tuwe habu ni. Wera apa nahi na. Ke uku ni kerati apesi pinyami na wei kana. Beh, mana watir wei ni tuikan ni. Thondi tani mi ba musa ne tu aya ne musa no ni no musa buena u kun sera yuno tu aya ti a pe pero preocupado y ve ka musa ne wati thor tu aya santi thone y a kama musa a to kana manika reno ni kama quasi uma hora dura kama viha petia bane duhi masitia de rever na ne wati ro tu aya Tony ate uku sening Tony te busare ma. Ho permani ne uku ti le embret ni param. Mani thoni na me na khana ni kana ni mani. Na mani ne puve tin ka vetana. Na ni se pni mana. Mani kana na ta ne pu mani ni na mani thowe mani ni ter na busati pana ni ti. Thowe man busati na we pana bukna. Tore ana peska sa pe mani de poroma singir ne kaka. Ho pura matere ma te funson khasere sagrada ni hukuma masani pana